Radyo Tiyatrosu. Tabuttaki Servet. Yapım Mehmet Kösoğlu. Senaryo Nihal Gökçek. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Mahmut Acar. Program yönetmeni Erol Güldiken. Mesela kart var. İstanbul turistik. Hatıra kart. Görüyorsun ya, işler kesat be Mahmut. Dert etme be Tolga. Bugün kesatsa yarın açılır. Dert etme. Ya ben ne yapayım? Bak ne zamandır iş arıyorum ama bulamadım. Böyle giderse ailesi Zeliha'yı bana vermeyecek. Takma kafana be Mahmutcuğum. Ömür boyu işsiz kalacak değilsin ya. Nasıl olsa bir gün sen de iş bulacaksın. İyi de ne zaman Tolga? Bir yıldır Zeliha ile birbirimizi seviyoruz. Birbirimize deliler gibi aşığız ama gel gör ki babası kızımla evlenmek için önce iş sahibi olacaksın. Sonra da 500 milyon liralık başlık parası vereceksin diye şart koştu. Hadi iş sahibi olmanı anladım da o 500 milyon lira başlığı anlamadım. Bildiğim kadarıyla Zeliha'nın babası çok zengin bir adam değil mi? Öyle zengin ama gel gör ki Zeliha ile evlenmek için bu şartları yerine getirmemi şart koştu. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım Tolga. Allah büyüktür be Mahmutcuğum. Gün doğmadan neler doğar. Hadi! Türk iş lokum var. İstanbul manzara. Hey mister, Mrs. Manzara ister misiniz? Aslında benim yaptığım da iş sayılmaz ha. Günde 3-5 kartpostal satarak karın mı doyurulur? Ah para ah, gözün çıksın. Şimdi cebimde olacaktın ki böyle sürünür müydüm hiç? Ya peki ne yapardın? Açardım bir kebapçı dükkanı, paraya para demezdim. Hadi monsieur, madam, İstanbul hatırı almak istemez misiniz? Türk iş lokum da var. Ya? Lokum? Ne var Zeliha, ne istiyorsun? Şey baba, seninle Mahmut meselesini konuşmak istiyorum. Yine mi? O meseleyi konuşup hallettiğimizi sanıyordum kızım. Üzgünüm ama hiçbir şey hallolmadı baba. Mahmut'la ben birbirimizi seviyoruz ve evlenmek istiyoruz. Lütfen evlenmemize izin ver. Bak kızım, ben size evlenmeyin demiyorum. Sadece bazı şartlar öne sürdüm. Mahmut önce kendine iş bulacak, sonra da 500 milyon lira başlık parası verecek. Bu şartlarımı yerine getirdiği takdirde evlenmenize izin veririm. İyi ama sen fabrikaları olan zengin bir iş adamısın. Paraya ihtiyacın yok ki. Neden Mahmut'tan başlık parası istiyorsun? Paraya ihtiyacım olmadığı doğru. Ama ben yine de şartlarımın yerine getirilmesini istiyorum. Sebep ne peki? Sebebini sana söyleyemem. Ne yapacaksın o kadar parayla? Bari onu söyle. Ne yapacaksam yaparım. Bu seni hiç ilgilendirmez. Yapma baba. Güçlük çıkartma. Mahmut'la ben birbirimizi seviyoruz. Yalvarırım bizi birbirimizden ayırma. Son sözümü söyledim Zeliha. 500 milyonu getirdiği takdirde evlenmenize müsaade edeceğim. Aksi halde seni ona vermem. Bunu bilesin. Son sözüm bu mu baba? Evet bu. Babam Nuh diyor da peygamber demiyor Mahmut. Bir işe girip çalışmadan ve 500 bin lira başlık parası vermeden evlenmemize izin vermiyor. Babanı bir türlü anlamıyorum Zeliha. Çalışmam konusunda haklı. Zaten ne zamandır iş arıyorum. Ama başlık parası istemesine bir mana veremiyorum. Ne burası köy yeri ne de babanın buna ihtiyacı var. Hem çalışsam bile bu parayı biriktirmem çok zaman alır. Kaçır beni Mahmut. Ne? Kaçır diyorum. Madem babam gönül rızasıyla evlenmemize izin vermiyor, sen de kaçır beni. Ben senden başkasına asla yar olmam. Keser misin şu ağlamayı? Hastanedeki herkes bize bakıyor. Kaçır beni dedim, duymadın mı? Saçmalama, yapamam böyle bir şey. Neden, korkuyor musun yoksa? Hayır ama ben büyüklerin rızası olmadan evlenmek istemiyorum Zeliha. Hayır, korkuyorsun sen. Saçmalama, iş o noktaya gelmesin Zeliha. Kimseye bırakmam seni. Beni seviyor musun peki? Kendimden bile fazla. Hadi, hadi çayımızı bitirip kalkalım. Bakarsın baban eve geciktin diye seni azarlar. Hadi, hırsızlar, madamlar, hırsızlar, Türk iş dokumlarım var. Teşekkür ederim. Tarihi kartpostallarım var. Yok mu almak isteyen? Ya bunlar ne biçim turist be? Hiçbir de döviz bırakmak istemiyor. Şuraya oturup dinleneyim biraz. Hristiyan mezarlığına ne zaman gidiyoruz Joseph? İstediğin zaman gideriz Robert. Sevgili dedemiz servetiyle birlikte mezarında kuzu kuzu yatıyor nasıl olsa. Bir yere kaçacak hali yok ya. Önündeki masada oturan şu iki turist neden bahsediyor acaba? Ne cimri adammış şu dedemiz değil mi? Servetini bize yedirmemek için ta Amerika'dan kalktı gelip Türkiye'de İstanbul'a yerleşti. O da yetmezmiş gibi servetinin tabutuyla beraber gömülmesini vasiyet etti. Ama bizim gibi akıllı torunları varken milyarlarca dolarlık mücevher toprak altında çürümez değil mi Robert? Elbette çürümez Joseph. Vay canına be. Neler duyuyorum. Bu iki turist milyarlarca dolarlık mücevherden söz ediyor. Aman Allah'ım. Şimdi heyecandan düşüp bayılabilirim. Hemen Mahmud'u bulup durumu anlatayım. Birlikte Hristiyan mezarlığına gidip mücevherleri alalım. Eğer bu işi başarırsak Mahmud zeliasına kavuşur. Ben de o biçim zengin olur, hayatımı yaşarım. Mahmud! Deminden beri sana sesleniyorum. Bırak şu oyunu artık. Ya oğlum sana kaç kere söyleyeceğim. Arkadaşlarla oyun oynarken beni rahatsız etme dedim sana. Görüyorsun işte burada kağıt oynuyoruz. Bırak şimdi kağıdı da dışarı gel. Seninle bir işim var Mahmut. Oyunu bitirmeden olmaz oğlum. Hadi hadi sıra kimdeyse oynasın. Çıldırtma beni Mahmut. Söyleyeceklerim çok önemli. Hayat memat meselesi. Ne? Yoksa Zeliha'ya bir şey mi oldu? Hayır ama seni ve Zeliha bacıyı ilgilendirecek bir mesele dostum. Öyle mi? Pekala. Arkadaşlar kusura bakmayın, ben oyunu bırakıyorum. Benim yerime bir dördüncü bulun, tamam mı? Ya kusura bakmayın, hadi. Hadi gidelim Tolga. Anlat bakalım. Zeliha ile beni ilgilendiren mesele neymiş? Yakında zengin olacağız Mahmutcuğum. Hem de çok zengin. Ne, zengin mi olacağız? Şaka yapmıyorsun ya. Yemin ederim ki doğru söylüyorum Mahmut. Peki anlat bakalım, nasıl zengin olacağız? Dinle. Bugün Sultanahmet'te bir kafeteryaya gitmiştim. Birden önümdeki masada oturan iki turistin konuşmalarına kulak misafiri oldum. Neler konuşuyorlardı? Milyarlarca dolarlık servetten söz ediyorlardı. Düşünebiliyor musun Mahmut? Milyarlarca dolarlık mücevherattan. Milyarlarca dolarlık mücevherat mı? Aman Allah'ım. Peki bu mücevherler neredeymiş Tolga? Hristiyan mezarlığında dedelerinin tabutu içindeymiş. Hristiyan mezarlığında mı? Yani o milyarlık mücevherler içinde ölü olan bir tabutun içinde mi? Evet. Yalnız hiç de hoş olmayan bir yerdeymiş. O iki turistin dedesi mirasını onlara yedirmemek için ta Amerika'dan gelip İstanbul'a yerleşmiş. Ölmeden önce de servetinin tabutuyla birlikte gömülmesini vasiyet etmiş. Vay canına. Ama gaddar bir dedeymiş be. İyi ki gaddarmış be oğlum. Bak onun gaddarlığı bize yarayacak. Ne demek istiyorsun? O iki turisten evvel gidip dedelerinin mezarını bulup tabutunu açarak içindeki mücevherleri alacağız. İyi ama ben... Hay Allah. Ne var, ne oldu? Ben mezarlıkları pek sevmem de... Yani biraz korkarım. Saçmalama. Korkmanın sırası mı be? Sana o tabutun içinde milyarlarca liralık mücevher var diyorum. Düşünsene. Bu parayla yalnız Zeliha'yı değil İstanbul'un yarısını satın alırsın. Haklısın. Ben de uzun zamandır hayalini kurduğum kebapçı dükkanını açarım. Ne diyorsun? Var mısın benimle bu işe? Var olmasına varım da... Peki turistlerin dedesinin mezarını nasıl bulacağız? Kolay. Konuşurlarken duydum. Dede şehrin kuzeyindeki Hristiyan mezarlığında gömülüymüş. Mezar taşının üzerinde kırmızı parlak camdan bir haç varmış. Vay canına be. Bir de mücevherleri bulduk mu? Allah! İkimiz de Karun kadar zengin oluruz değil mi Tolga? O iki turist konuşurken mücevherlerin milyarlarca dolar olduğunu söylüyordu dostum. Milyarlarca dolar kaç trilyon eder biliyor musun? Sus tamam, aklımı başımdan alma benim. Hani derler ya, körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz diye. Bu işte ona benziyor. Benim bir işe ve 500 milyona ihtiyacım varken şimdi karşıma trilyoner olma fırsatı çıkıyor. Dur bakalım dur. Hele dereyi görmeden paçayı sıvama. Ne demek istiyorsun? Her şeyden önce mücevherleri o iki turistten önce bulmamız gerek. Ne yapacağız peki? Yapacağımız şey gayet basit. Bu gece Hristiyan mezarlığına gidip o Amerikalı dedenin mezarını bulacağız. Ve sonra da mezarı kazıp tabutu açıp içindeki mücevherleri alacağız. Tamam mı? Tamam da mezarı neyle kazacağız? Neyle olacak? Kazma kürekle tabii. Hristiyan mezarlığı burası mı Tolga? Evet, burası. Hey, korkuyor musun yoksa? Biraz. Ya bakma öyle yüzüme. Hangi insan korkmadan mezarlığa girebilir ki? Şuraya baksana. Yüzlerce ölü yatıyor burada. Evet ama hiçbiri seni göremez dostum. Hem sen ölüleri değil de mücevherleri aldıktan sonra onları nasıl paraya çevireceğimizi düşün. Kolay. Tek tek elden çıkartırız. Evet, bu iyi fikir. Aklınla bin yaşa. Biraz zamanımızı alacak ama farklı günlerde farklı kuyumculara gidip satarız. Nasıl olsa acelemiz yok. Geç olsun temiz olsun, öyle değil mi? Öyle. Ne yapalım? Zira biraz daha bekleyebilir. Beklesin. Hele biz mücevherleri bulalım da. Sağ ol Tolga. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Senin yerine başka biri olsa bu servetin tamamına kendisi konmak isterdi. Ne önemi var canım? Bugüne bugün dosttu seninle. Yıllardır içtiğimiz su ayrı gitmedi. Hem ikimiz de doğru düzgün iş bulamayan garibanın tekiyiz. Sen Zeliha Bacı ile evlenmek istiyorsun ama başlık parası yüzünden evlenemiyorsun. Bense kendi işimi kuramıyorum. Anlayacağın ikimizin de hayalleri çok ama parası yok. Polisle başımız derde girmez değil mi Tolga? Korkma. Polisin ruhu bile duymayacak. Peki ya yakalanırsak? O zaman ne olur? İkimiz de mahvoluruz değil mi? Tehlikeyi göze alamayan hayallerine kavuşamaz Tolga. Ama bizim bu yaptığımıza hırsızlık denir. Biliyorum. Yakalanırsak hırsızlık suçundan Allah bilir kaç yıl yeriz. Senin derdin ne be? Eğer servete konmak istemiyorsan senin payını düşünün de ben alırım. Yok canım, yani ben sadece işler kötü giderse başımıza neler gelebileceğini söylemek istedim. Bırak şimdi başımıza gelecek olanları. Korkma. Her yandan kıl çeker gibi halledeceğiz bu işi. Tamam kızma. Nasıl bir şeydi bu Amerikalı dedenin mezarı? Ya sana 100 kere söyledim. Kırmızı parlak camdan yapılmış bir haç. Bir daha tekrar etmemi ister misin? Tamam yavaş konuş Tolga. Bekçi falan varsa yakalanmayalım. Merak etme. Turistler kendi aralarında konuşurlarken mezarlık bekçisinin izinli olduğunu, 2 haftadan önce gelmeyeceğini söylediler. Bak Tolga, duyduklarından emin misin? Evet, aynen anlattığım gibi. Dikkat et! Mezar taşının üzerinde kırmızı parlak camdan yapılmış bir haç olacak, tamam mı? Tamam, biliyorum. Daha neden kızıyorsun be kardeşim? Ben sana milyarlar kazandırmak üzereyim, sense beni bir dövmediğin kaldı. Kusura bakma Tolga, sinirlerim çok bozuk. Şu mezarlık yüzünden, anlıyor musun? Sakin ol dostum, tamam sakin ol. Sabaha ikimiz de zengin olarak çıkacağız. Düşünsene, işimiz birkaç saate kadar biter. Dur bir dakika Mahmut. Ne var dur, ne var ne gördün? Şu el fenerini versene bana. El fenerini mi? Evet. Nereye koymuştum ben onu ya? İşte elimdeymiş. Pardon. Heyecandan ne yaptım, şaşırdım da. Şurada bir şey gördüm de. İşte aradığımızı bulduk Mahmut. Bulduk mu? Ne o ya? Mezarı bulduk mu yani? Evet. Şu ışık tuttuğun mezara bir bak hele. Aman Allah'ım. Kırmızı ağaç. Kırmızı ağaç ya. Bulduk onu Mahmut. Bulduk. Hadi hemen kazmaya başlayalım. Dur ya. Acelen ne oğlum? Kusura bakma ama benim acelem var arkadaş. Biliyorsun kebapçı salonu açacağım. Yalnız senin değil, benim de acelem var. Zeliha'nın başlık parası için çok çabuk zengin olmam lazım. Biliyorsun. Ama yine de korkuyorum Tolga. Bak düşün, mezarı kazacağız. İçinde ölü olan tabutu çıkartacağız. Ölünün yanından mücevherleri alacağız. Yani bunu düşünmek bile tüylerimi ürpertiyor. Bırak artık şu korkmayı Mahmut. Ölüler yerine tabutun içindeki mücevherleri düşün. İkimiz de çok zengin olacağız. Ben kebapçı dükkanı açacağım. Sen de Zeliha bacıyla şöyle dillere destan bir düğün yapacaksın. Hadi hemen kazalım şu mezarı. Ya önce şu etrafı bir kolaçan etseydik ya. Ne duruyorsun? Al eline feneri, bakın etrafa. Ben yavaş yavaş kazmaya başlıyorum, hadi. Tamam sen başla. Ortalık sakin görünüyor. Söndür artık şu el fenerini. Yoldan gelip geçenler fark etmesin. Ay ışığıyla idare ederiz. Tamam. Oh. Of be. Gaz gaz bitmiyor. İhtiyarın hortlamasından korkup metrelerce yerin dibine mi gömmüşler ne? Biraz da sen kaz Mahmut. Peki peki. Ver şu kazmayı. Kazma ve kürekleri aldın değil mi Joseph? Her şey tamam Robert. Bu gece bitirelim bu işi artık. Mezarı kazıp dedemizin tabanındaki serveti alıp ülkemize kaçalım. Umarım Lopez bize bir oyun oynamamıştır. Ne demek istiyorsun? Hiç. Sadece o adama hiç güvenmiyorum. Madem öyle niçin onunla çalışıyoruz? Çünkü bu şehirde kontak kurabileceğim tek kişi Lopez'le ondan. O zaman ister istemez ona güvenmek zorundayız. Maalesef. Lopez korkan tekidir. Bize bir numara çevirmeye kalkarsa anında geberteceğimizi bilir. Mezarlığa gittiğimiz zaman anlayacağız ne kadar korkak olduğunu. Allah kahretsin. Burada tabut mabut yok Tolga. Ne demek yok? Biraz daha kaz Mahmut. Yok diyorum sana. Baksana kazma artık taşlara vurmaya başladı. Neredeyse 5 metre kazdık oğlum. Tabut olsaydı çoktan ortaya çıkardı. Haklısın. Yoksa yanlış mezar mı kazdık biz? Ama olamaz. Adamlar konuşurken mezarın üzerinde kırmızı bir haç olduğunu söylemişlerdi. Baksana. Başka kırmızı haçlı mezar var mı? Ya tamam da madem öyle neden tabut çıkmadı ortaya? Bilmiyorum. Ama senin de gördüğün gibi bu mezarın içinde ne tabut ne de ceset var. Tut elimi de yukarı çıkayım. Korkudan bütün tüylerim diken diken oldu. Tamam tamam. Gel. Hadi. Oh be. Oh, biraz daha kalsaydım ben de ceset olacaktım. Garip. Yanlış mezar kazdık desem yine de içinde tabut olması gerekirdi. Öyle ya. Burası Abdi Efendi'nin tarlası değil ki. Mezarlık. Kazdığımız yerde mezar. Ben bu işten bir şey anlamadım oğlum. Sakın sakın ölü hortlayıp da tabutun içinden çıkıp gitmesin. Saçmalama. Ölüler dirilmez. Bunun bir tek açıklaması var. Biri ya da birileri cesetle birlikte mücevherleri de alıp gitmiş. İyi ama mücevherler tabutun içindeyse neden sadece onları alıp gitmediler de tabutu da beraberlerinde götürdüler? Bilmiyorum Mahmut, bilmiyorum. Eğer biz mücevherleri bulsaydık tabuta dokunmayacaktık bile. Şimdi ne yapacağız peki? Kazdığımız çukuru kapatıp gideceğiz buradan. Ve gene eskisi gibi kahveye takılıp kağıt oynayarak boş hayaller kurmaya devam edeceğiz. Elveda kebapçı dükkanı. Zeliha'ya da elveda tabii ki. Zeliha bacıyı karşına aldığın zaman veda edersin dostum. Şimdi hiç sırası değil. Hadi Tolga, şu çukuru kapatıp hemen buradan uzaklaşalım. Peki peki hadi. Şuraya bak. Birileri bu tarafa doğru geliyor. Birileri mi? Evet, evet, evet. Buraya mı? Şimdi yandık. Korkma, korkma. Daha yanmadık. Ne planladın? Onlar gelene kadar kazmayla küreği toplayıp şu ilerideki büyük ağacın arkasına saklan. Hadi, hadi o zaman çabuk ol. Hadi gel. Neyse ki bizi görmediler. Kim bu gelenler acaba? Şşt, konuşma. Yaklaşıyorlar. İşte. İşte mezarı buldum Joseph. Bekle, oraya geliyorum. Aman Allah'ım. Bunlar onlar. Şşş, yavaş ol yavaş. Kimler? Onlar. Tabutu arayan turistler. Olamaz. İşte şimdi mahvolduk. Mahvolduk. Hadi hadi Tolga. Ne olur ne olur gidelim buradan. Korkma korkma. Bizi burada bulamazlar. Tabii çenemizi tutabilirsek. Ben burada bir gariplik seziyorum Joseph. Nasıl gariplik? Sanki mezar açılmış gibi. Saçmalama, sana öyle geliyor olmalı Robert. Aa, iyi bak dostum. Mezarın üstündeki toprağı görüyor musun? Birileri burayı kazıp tekrar doldurmuş. Vay canına. Haklısın, toprak yeni. Biri bizden önce gelip mezarı açmış olmalı. Kim yapmış olabilir ki? Lopez'in oyununa gelmediysek. İşimize burnunu sokan tek kişi o. Tolga. Tolga, herifler vaziyeti anladı. Bizi her an bulabilirler. Çok da tehlikeli kişilere benziyorlar. Oğlum ne yapacağız şimdi biz? Bilmiyorum ama Çok zor durumda kalırsak duvardan atlar kaçarız. Şuraya bak, şuraya bak. Mezarı kazmaya başladılar. Bırak, bırak, bırak kazsınlar. Birazdan onlar da bizim gibi şaşırıp kalacaklar. Siz şeytan. Gök görünüyor, yağmur yağacak. İstersen geri dönelim Robert. Güzel bir geceli tekrar geliriz. Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu iş hoşuma gitmedi Joseph. İçime şüphe düştü. Mezarı açıp bakmadan rahat edemeyeceğim. Ya yağmur yağarsa? Gevezeliği bırak da kazmaya başla adam. Bence malı tabutun içine koymak pek akıllıca bir fikir değil. Onu Lopez'e söyle. Sözüm ona en güvenilir yol buydu. Al şu kazmayı. Sıra sende, ben biraz dinleneceğim. El fenerini mezara doğru tut. Tanrım. Tanrı aşkına tabut. Tabutu çalmışlar Joseph. Ne? Delirdin mi sen be? Nasıl çalarlarmış? Yok. İyi bak, orada olmak lazım. İşte yok, mezar bomboş. Bizim milyar dolarlık tabut ortada yok. Bu ses ne? Hey, burada bizden başka birileri de var galiba. Merak etme, silahım elimde Robert. Yandık, mahvolduk Tolga. Farkımıza vardılar oğlum. Ellerinde silah da var. Bunlar bizi süzgece çevirmeden kaçalım buradan çabuk. Ya, kapa çeneni. İşte, işte gördüm onları. Joseph, bizi kişiler. Allah kahretsin, çabuk toparlan Tolga, kaçıyoruz buradan. Peki kazmayla küreği ne yapacağız? Bırak şimdi onları oğlum, canını kurtarmaya bak, hadi kaçıyoruz. Hey, tamam tamam. Hadi. Dikkat et Robert, kaçıyorlar. Hey, hey durun diyorum. Durun, yoksa sizi ateş edeceğiz. Durun. Adamın silahı da varmış oğlum. Sakın durun deme Mahmut. Bütün gücünden koş. Öyle yapıyorum zaten. Ateş etseydin ya. Kes, kes. Etrafı gürültüye vermek istemedim. Polisler gelirse bizi de yakalarlardı. Kimdi acaba o adamlar? Yüzlerini gördün mü? Hayır, karanlıkta seçemedim. Mezarlıkta ne arıyorlardı dersin? Tabii ki bizim aradığımızı. Saçmalama, nereden bileceklerdi ki? Lopez'in kiraladığı mezar kazıcıları olabilirler. Tabutta bir servet yattığını anladılar belki de. Onları eninde sonunda yakalarız. Hadi eşyaları toplayıp otele dönelim. Mezar ne olacak? Kazdığımız kadarını geri kapatıp üzerini düzeltelim. Acele edelim Joseph. Yağmur hızlandı. Bir an evvel otele gidelim. Tamam, geliyor. Ne geceydi be. Sanki kabus yaşadık değil mi Tom? Ağzını sıkı tut. Kimse bilmeyecek bu işi. Aman, bilseler de inanmazlar ki. Ortada ne tabut var ne de mücev. Kendine gel oğlum. Kahvede oturuyoruz. Pardon, pardon. Şey Tolga, o iki turist bizi görseler tanırlar mı acaba? Sanmıyorum. Gece karanlığında nereden tanıyacaklar ki? Niye gülüyorsun oğlum? O turistler geldi aklıma da. Acaba tabutu bulamayınca ne yapmışlardır? Ne yapacaklar? Bizim gibi şaşırmışlardır. Peki onlar da bulamadıysa nereye gitti cesetle mücevherler? Besbelli hesapta olmayan biri götürmüş. Orası öyle de götüren neden mücevherlerle birlikte içinde ceset olan tabutu da götürdü? İşte bunu anlayamıyorum Mahmut. Vardır bir amaçları. Boşuna çalmadılar ya tabutu. Olan bize oldu. Ne hayaller kurmuştuk değil mi? Sen Zeliha Bacı ile evlenecektin, ben de kebap salonu açacaktım. Hepsi suya düştü. Boş ver, unut gitsin. Zaten başından beri sevmemiştim bu işi. Mezarlar, ölüler, sonra polisler. Ekmeğimizi başka yerde ararız be Tolga. Hayır, hala hayallerimizi gerçekleştirmek için bir şansımız var. Nasıl yani? Madem bu işin içine girdik, peşini bırakmayacağız. Kalk hadi, gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye? Sevgili turistlerimizi ziyarete. Ne? Delirdin mi sen? Evet, delirdim. O tabutun içindeki mücevherlerin uğruna her deliliği yapabilirim. Kalk, kalk düş önüme bakayım. Yok arkadaş, yok. Ben aklımı kaybetmedim daha. Mahmut, biliyoruz. O servete ikimizin de ihtiyacı var. Kalk hadi. Oğlum nereye gidiyoruz? Turistlerin kaldığı otele. Hadi onları bulduk diye. Peki ne diyeceğiz onlara? Dün gece mezarı açıp tabutu bulup bulmadıklarını soracağız. Onlar da şıp diye söyleyecekler değil mi? İsterse söylemesinler. Ne yapacaksın? Baretta tabancamı beyinlerine dayadım mı bülbül gibi öterler. Oğlum sen başımızı belaya mı sokacaksın? Bak gel bırakalım bu işe peşini. Sen bırakmak istiyorsan keyfin bilir. Ama ben sonuna kadar götüreceğim bu işi. Sonra da acayip zengin olacağım. Anlaşıldı anlaşıldı. Mücevherleri onlardan almayı koymuşsun kafana. Koydum tabii koydum. Böyle fırsat insanın eline kaç sefer geçer ki? Bak kaç yaşındayım hala doğru dürüst bir işim yok. Ya sen? Bir yıldır işsiz parasız olduğun için evlenemiyorsun Zeliha bacıyla öyle değil mi? Şey öyle de. Şimdi elime böyle bir fırsat geçmişken nasıl teperim ha? Ya ama enselenirsek hapislerde çürürüz oğlum. Çürürsek çürürüz. İşte geldik. Şu karşıdaki sarı boyalı 4 katlı otelde kalıyorlar. Bak ne diyeceğim. O 2 servet avcısıyla yüz yüze gelmek yerine neden onları takip ederek mücevherlere ulaşmayı denemiyoruz ha? Evet haklısın. Bu fikri beğendim. Onları takip ederek de mücevherleri elde edebiliriz. Tamam Mahmut. Şu kafeteryada oturalım. Tam da otelin çıkış kapısına bakıyor. Gireni çıkanı rahatça görebiliriz. Hadi gel. Burası gayet iyi. Bak otele kim girip çıkıyorsa görüyoruz. Peki sen o 2 turisti bir daha görsen tanır mısın? Elbette. Gördüğüm bir yüzü asla unutmam. Ah! Bak, bak çıkıyorlar işte. Kimler? Aradığımız turistler mi? Evet evet onlar. Bak biri uzun boylu diğeri kısa boylu. İşte onlar. Kalk hadi. Hadi, hadi takip edelim. Tamam hadi. tamam. Bizim 2 kafadan nereye gidiyor dersin Tolgay? Nereye olacak? Mutlaka serveti bulmaya gidiyorlar. Peki mücevherleri nerede bulmayı umuyorlar acaba? Bilmiyorum ama içimden bir ses onların mücevherlere gittiğini söylüyor Mahmut. Umarım içindeki ses inşallah doğru söylüyordur Tolga. Zira Zeliha ile evlenmem için bu iş çok önemli. Şimdiden kokusunu alıyorum Mahmut. Bu takibin sonu zenginliğe çıkacak. İnşallah öyle olur Tolga. İnşallah öyle olur. Aa, bak bizim miras avcıları özel bir arabaya bindiler. Hem de siyah bir limuzin. Tam da mafya babalarına layık. Hadi bakalım buyur cenaze namazına. Şimdi nasıl takip edeceğiz bunları? Taksiyle. Taksiyle mi? Herhalde limuzinin arkasından koşacak değiliz ya. Tabii ki taksiye bineceğiz. İyi ama benim cebimde 5 kuruş yok ki oğlum. Sıkma canını bende var. Gel hadi. Hey taksi. Bu adamlar şehir dışına çıkıyor. Nereye gidiyorlar dersin? Bilmiyorum Tolga, bilmiyorum. Bak sağa döndüler. Aman gözden kaçırma şoför kardeşim. Tamam, burada duralım. Bak Mahmut, bizimkiler harabe fabrikanın önünde durdular. Aşağı iniyorlar. Hay canına, fabrikaya girdiler. Sakın mücevherler o harap fabrikanın içinde olmasın. Kim bilir. Belki de o fabrikada ipucu arıyorlar. Hadi biz de girelim hadi. Aman dikkatli olalım. Tolga. Tolga bak konuşmaları sen de duyuyor musun? Evet. Nihayet paramı ödemeye geldiniz ha. Günlerdir bu küf kokan soğuk fabrikada beklemekten sıkılmıştım artık. Ne parası Lopez? Biz buraya sana hesap sormaya geldik. Hesap mı? Tanrı aşkına ne hesabından bahsediyorsun? Neden söz ediyorsun anlamadım. Bize yalan söyledin Lopez. Hayır size asla yalan söylemem. Bunlar kiminle konuşuyor Tolga? Lopez dedikleri 3. adamla. Lopez de kim? Bilmiyorum ama tabuttaki mücevherlerle ilgisi olmalı. Ne diyorlar peki? Biraz susarsan anlayacağım. Sizin ettiğin mezarı açtık ama orada tabuta mamuta rastlamadık. Ne? Siz neler söylüyorsunuz? Tabutu kesinlikle oraya gömdürdüm ben. Sana yoktu diyorum. Mezarın içi boştu. İnanın bilmiyorum. Dediğim yere gömsünler diye o 2 mezar kazıcısına $2000 da para verdim. Hadi Lopez bizimle oyun oynama. Mezarın içi boştu. Aklınca bizi kandırıp hem mala hem de paralarımıza konacaktın. Ama tutmadı. Size yemin ederim ki tabutu o mezara ben gömdürdüm. Orada olması lazım. Sana mezar boş dedim. Sen almadıysan uçmadı ya bu tabut. Ama mümkün değil. Tabutu kim alabilir? Çek! Yalan söyleme Lopez. Yıllardır size çalışıyorum Robert. Bir kere olsun yalan söylemedim. Hem ne diye yalan söyleyip kendimi tehlikeye atayım ki? Canımı sokakta bulmadım ben. Avuç dolusu parayı cebine indirip tabutun içindekileri başkalarına satabilirsin mesela. Tabii bizi enayi yerine koyabilirsen. Hayır! Size asla ihanet edemem Robert. O halde tabut nereye gitti Lopez? Robert! Ne var, ne istiyorsun? Geçen gece mezarları kazmaya gittiğimizde iki kişi görmüştük ya. Sakın tabutu onlar almış olmasın. Of, kim olduklarını bile bilmiyoruz ki. Tabutu çaldıklarından emin olalım. Konuşmalarımızı dinleyen gizli ajanlarla karşılaşmamız her an mümkün. Aramızdaki konuşmalar şifreliydi Joseph. En profesyonel ajan bile anlayamaz konuştuklarımızı. O gece gördüğümüz iki kişiye gelince elimizden zor kurtuldular. Hem malları çalan onlar bile olsa tabut nerede peki ha? Onu da beraberlerinde götürmediler ya bu adamlar. Bana kalırsa içindekileri alıp tabutu mezardan başka bir yerine gördüler. Bilemiyorum. Ama bu işin aslını öğrenmek için bu gece tekrar mezarlığa gideceğiz. Tabutu bulmak için gerekirse bütün mezarları kazacağız. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bir gecede bütün mezarlık kazılır mı? Gerekirse her gece gelip kazarız Lopez. O tabutun içinde milyarlarca dolar yatıyor. Peki benim param ne olacak? Paranı tabutun içindekileri bulduğumuz zaman alacaksın. Şimdi çeneni kapa da yürü, bizimle geleceksin. Ama hani... ben... Kafanda kocaman bir delik açılmasını istemiyorsan Robert'ın dediklerini yapmalısın dostum. Tamam. Sakin ol. Sizinle geliyorum. Hadi. Gittiler Tolga. Herhalde otele gitmişlerdir. Gündüz gözüyle mezarlığa gidip de kazı yapacak halleri yok ya. Haklısın. Mezarlığa hava karardıktan sonra gideceklerdir. İyi. Biz de onlardan önce gider pusuya yatarız. Nerede kaldı bunlar be? Bir saattir bu mezarlıkta ağacın tepesinde gelmelerini bekliyoruz. Gel vazgeçelim bu işten Tolga. Bak benim sinirlerim iyice bozuldu, tamam mı? Kapa çeneni. Bak geldiler işte. Onlar değil mi? Evet onlar. Yanlarında Lopez dedikleri adam da var. Aman ses çıkarmayalım. Burada olduğumuzu anlamasınlar. Nereden senin aklına uyup da bu işe kalkıştın bilmem ki. Ah zenginlik ah. Senin uğruna ağaç dallarına bile tünemeye razı olduk. Tabancanı aldın mı yanına? Aldım. Evet. Sus artık bak. İşte Lopez. Bize tarif ettiği mezar bu değil mi? Evet burası. Tabutu buraya gömdüm. Ama kazıp baktığımızda tabutu bulamadık içinde. Mümkün değil. Kendi ellerimle koymuştum. Oyun oynamayı bırak Lopez. Tabutu geriye sakladım. Neler söylüyorsunuz siz? Hadi Lopez. Hadi. Bize iğrenç bir tuzak hazırladığını itiraf et artık. Saçmalamayın. Sizi neden kandırayım ki? Ben bana verilen görevi yerine getirdim sadece. Anlaşılan siz başkalarının tuzağına düştünüz. Kapa çeneni, kapa da al şu kazmayı. Ve hemen kazmaya başla Lopez. Sakın oyun oynayayım deme. Tabancamın namlusu üzerine çevirin ona göre. Tamam kızacağım. Hadi. Tahmin ettiğim gibi. Adamlar boş gelmemişler Tolga. Yanlarında silah da var. Korkma oğlum. Tabanca bende de var. Bu işi sevmedin Tolga. Bu adamlar mezardan tabut çıkmayınca Lopez'i öldürebilirler. Yok ya. Yani cinayet mi işleyecek? Para hırsı insana her şeyi yaptırır oğlum. Halimize baksana. Mücevherlere sahip olmak için ağaç tepelerinde bekliyoruz. Gelin vazgeçin bu işten. Bütün mezarlığı kazacak halimiz yok. Neredeyse sabah olacak. Belli ki birileri gelip tabutu gömdüğümüz mezardan çalmış işte. Birileri değil. Sen çaldın Lopez. Bize oyun oynadın. Yalan söyledin. Tanrı aşkına yalan söylemedim. İnanın tabutu buraya gömdürmüştüm. Madem öyle Tanrı'nın cezası tabut nereye gider ha? Artık sana inanmıyoruz Lopez. Yemin ederim ki size doğruyu söyledim. Öyle görünüyor ki Robert. Meksikalı dostumuz eceline susamış. Bana da öyle geliyor. Siz ne demek istiyorsunuz? Bize oyun oynamanın bedelini ödeteceğiz sana Lopez. Tabancım. Hayır. Öldüremezsiniz beni. Lütfen. Hayat herkes için uzun değildir Lopez. Tıpkı seninki gibi. Hayır. Güle güle dost. Hayır. Yapamazsınız bunu. Durun. Tanrı aşkına onu öldürdün Joseph. Boş ver. Mal da para da bize kaldı artık. Ne dedin sen? Yoksa tabutun yerini biliyor musun? Yok canım. Yani bulduğumuz zaman demek istedim. Hadi gidelim artık. Birazdan gün ışıyacak. Gece olunca yine geliriz. Vay canına. Adamı öldürdüler. Gözlerini kan bürümüş bu adamların Tolga. Evet. Hiç acımadan bir insanın hayatına kıydılar. Silah sesi ötelerden duyulmuştu Tolga. Polis gelmeden biz de kaçalım. Haklısın. Hadi otele gidelim. Ne? Otele mi? Hangi otele? Lopez'i öldüren turistlerin oteline. Müzik. Robert'la Joseph 119 numaralı odada kalıyorlarmış Mahmut. 3. katta. Gel hadi asansöre binelim. Bak Tolga, biz bu işin altından kalkamayacağız. Yol yakınken geri dönelim he? Saçmalama, hiçbir yere gitmem. Bas bakalım 3. katın düğmesine. Hadi pekala, pekala. Mahmut, al şu çorabı yüzüne geçir. Neden? Salaklığın alemi yok, tanınmamak için tabii. Lopez öldürmeyecektin Joseph. Niye? Fena mı? O alçaktan kurtulduk işte. Evet, evet ama içi servet dolu tabutun yerini sadece o biliyordu, aptal. Şimdi o da öldüğüne göre tabutu nasıl bulacağız söyler misin ha? Merak etme dostum. Ben tabutun yerini biliyorum. Ne? Biliyor musun? Peki neden söylemedin bana? İnsan göz göre göre hem paraları hem de tabutun içindekilerini başkalarıyla paylaşmak istemez Robert. Dostlarıyla bile. Ne demek istiyorsun sen? Açık konuş benimle Joseph. Çok açık söylediğimi sanıyordum. Ben paylaşmayı pek sevmeyen insanlardan biriyim dostum. Kıpırdama Robert. Aman tanrım. Delirdin mi sen Joseph? Bak o tabancayla beni mi öldüreceksin yoksa? Evet. Çünkü tabutun içindekilere tek başıma sahip olmak istiyorum. Seni alçak seni. Ulan şimdi ben sana... Sakın yaklaşma Robert. Yoksa gözümü kırpmadan tetiği çekerim. Tamam tamam sakin ol. Demek beni öldüreceksin ha. Üzgünüm Robert. Ama dünya fırsatlar üzerine kurulmuştur. Fırsatları en iyi kim değerlendirirse o kazanır. Bu yüzden senin de ölmen gerekiyor. Demek başından beri beni öldürmeyi planlamıştın öyle mi? Doğru. Seni alçak herif! Kıpırdamayın! Ellerinizi kaldırın! Çabuk ellerinizi kaldırın! Kaldırın! Bunlar da kim böyle? Eller yukarı beyler! Eller yukarı! Tamam kaldırın işte. Lütfen ateş at elindeki o tabancayı. İşte atıyorum hadi. Tamam attım işte. Ha, hadi aferin akıllı adammışsın. Mahmut tabancayı al yerden. Tamam alıyorum. Hey neler oluyor burada? Siz de kimsiniz? Tabutun yerini öğrenmek isteyen iki meraklı dostum. Ne? Siz de mi tabutun peşindeydiniz? Ne sandınız ya? Günlerdir ikinizi takip etmekten helak olduk be. Ağaç tepelerine bile tünedik bu yüzden. Kimsiniz siz? Tabancayı ateşlediğim zaman anlarsın kim olduğumu. Hadi! Hey sakin ol. Hadi hemen konuşmaya başlayın. Tabut nerede hadi? Hemen cevap verseniz iyi olur baylar. Zira arkadaşımın hiç şakası yoktur. Hadi söyle! Tabutun yerini Joseph'a sorun o biliyor. Evet Joseph efendi. Hemen ötmeye başlasan iyi olur. Ne istiyorsunuz benden? Tabut nerede? Günah benden gitti kefere. Durun tamam. Tamam. İsterseniz sizi oraya götürebilirim. Hiç yorulma Joseph kardeş. Sen yerini tarif et, biz gidip buluruz, tamam mı? Tamam. Şehrin kuzeyindeki Hristiyan mezarlığına gideceğiz. Tamam, orayı biliyoruz. Tabutun yerini tarif et bize. Üzerinde parlak camdan yapılmış haç olan mezarı biliyor musun? Evet, onu da biliyoruz. Tabut işte o mezarın sağ tarafında gömülü. Seni alçak herif seni. Demek tabutun yerini sen değiştirdin ha? 5 para etmez. Herifin tekiymişsin sen. Kesin dalaşmayı. Mahmut, şunların ellerini ağızlarını sıkıca bağla da gidelim hadi. Tamam dostum tamam hemen bağlıyorum. Hayret. Aradan 3-4 saat geçtiği halde ne gelen olmuş ne giden. Baksana zavallı Lopez'in cesedi hala burada. Buralar metruk bölgeler olduğu için silah sesi duyulmamıştır. Kazmayla kürek de yerinde duruyor. İşte geçen gece kazdığımız mezarın yanına geldik. Joseph Tabut'un kırmızı açtı mezarın sağındaki mezar içinde gömülü olduğunu söylemişti. Eğer doğru söylemişse o mezarda şu anda benim üzerine bastığım mezar oluyor Mahmut. Hadi ne yapacaksak yapalım. Bu mezarlık hem korkutuyor beni hem de sinirlerimi bozuyor. Hadi al eline kazmayı da hemen başlat Olga. Hadi. açıldı. İyi ama bu tabutun içinde ne ceset var ne de mücevher. Vay canına. Hakikaten de tabutun içi boş ya. Olamaz. Aldatıldık mı yoksa? Aman Allah'ım. Şuraya bak Tolga abi. Tabutun içi küçük beyaz torbalarla dolu. Bana ne beyaz torbalardan? Bizim mücevherler nerede? Sakın bu beyaz torbalar şey olmasın. Evet, bunlar uyuşturucu. Mutlaka uyuşturucudur. Vay canına. Olacak şey değil be. Tolga tabutun içi uyuşturucudur oğlum. Haklısınız beyler. O gördüğünüz poşetlerin içindeki uyuşturucudur. Adına eroin diyoruz. Aman Allah'ım. Bunlar da kim? Polis, narkotik şube. Kıpırdamayın. Eyvah. Yandık Tolga, yandık. Vay canına. Her tarafımız polisle çöktü. Sizi tutukluyorum beyler. Bunlar bizim değil komiserim. Vallahi billahi bizim değil. Evet komiser bey. Uyuşturucunun sahibi biz değiliz. Bak sen. Bir de ceset varmış burada. Hem uyuşturucu işi hem cinayet ha? Yok bakın komiserim, bir yanlışlık yapıyorsunuz. Uyuşturucudan haberimiz yoktu. Şu yerde yatan adamı da tabutun peşine düşen iki turist öldü. Evet komiser abi, inanın öyle yaptı. Şerefsizin bir suçu. Uzun etmeyin. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Yürüyün hadi. Şuraya bak Tolga. Bizim turist kılıklı katiller de gelmiş karakola, gördün mü? Evet, bunlar onlar. O ikisini aldığımız istihbarat sunucu uzun zamandır takip ediyorduk. Her ikisi de beyaz zehir taciridir. Fakat birden işin içine siz ikiniz girdiniz. Konuşun bakalım, siz kimsiniz? Bakın efendim, biz sıradan iki arkadaşız. Evet efendim, evet, benim adım Mahmut, bu da Tolga. Yani bu iki zehir taciriyle alakanız olmadığını mı söylemek istiyorsun? Yok tabii komiserim, onlarla hiçbir alakamız yok. Madem yok da mezarlıkta ne arıyordunuz? İçi eroin dolu o tabutla ne işiniz vardı? Yalan söylemeyin, sizin için iyi olmaz. Bakın komiserim, size yalan söylemiyoruz. Biz belki işsiz güçsüz fukara iki genç olabiliriz ama vatan haini değiliz. Yani tabutta uyuşturucu olduğunu bilmiyor muyuz? Hayır, kesinlikle bilmiyorduk. Madem öyle, gece yarısı Hristiyan mezarlığına giderek niye açtınız o mezarı? Komiser bey, göreceksiniz ama biz o tabutun içinde şey arıyorduk. Ne arıyordunuz? Milyarlarca dolar değerinde mücevherat arıyorduk efendim. Mücevher mi? Evet komiserim. Siz ikiniz şu işi en başından anlatsanıza bakayım bana. Arkanızda oturan şu beyaz zehir taciri iki turist var ya komiserim. Bir gün ben Sultanahmet'te kafeteryada otururken bunlar da kendi aralarında konuşuyorlardı. Ve siz de iki kafadar karar verdiniz. Onlar yemektense olmayan mücevherleri siz bulup yiyecektiniz değil mi? Evet efendim, evet aynen öyle. Halbuki aralarındaki konuşmanın şifreli bir konuşma olduğunu anlasaydınız... ...böyle aptalca bir işe kalkışmazdınız, öyle değil mi? Şifreli konuşma mı? Nasıl yani komiserim? Onların mücevher diye bahsettikleri 300 kiloluk uyuşturucuydu. Malı diğer adam, yani Lopez, her nasılsa Meksika'dan getirerek Türkiye'den içeri sokmayı başarmıştı. Bir kısmı Türkiye'de satıldıktan sonra kalanı Doğu ülkelerinde pazarlanacak. Vay canına. Peki siz bunu nasıl anladınız komiserim? Interpol ikisine de kırmızı bültenle arıyordu. Bilgilerin çoğunu onlar verdi. Dünyanın en azılı zehir taciri olduklarını ihbar alınca gereken tedbirlere başvurduk da. Çok uzun zamandan beri de peşlerindeydik. Vay be. Az daha başımız belaya girecekti komiserim. Söylesinize, sizler neden bulaştınız bu işe bakayım? Arkadaşım Mahmut ve ben işsiz güçsüz gariban gençleriz komiserim. Mahmut Zeliha bacıyla hem 500 milyon liralık başlık parası hem de işsizlik yüzünden bir türlü evlenemedi. Doğru mu Mahmut? Ne yazık ki doğru komiserim. Peki sen Tolga, senin zorun neydi? Ben de doğru düzgün iş bulup çalışamadığım için her gün babamdan fırça yiyordum komiserim. Bunun üzerine servet var sanarak tabutun peşine düştük komiserim. Sonunda bulduk, bulmasına da... Umduğunuzu bulamadınız değil mi? Neyse, yine de şanslı sayılırsınız çocuklar. Öldürülen adamın vücudundan çıkarılan kurşunun Joseph'in tabancasından atıldığı tespit edildi. Şükürler olsun Allah'ıma. O halde artık bizi serbest bırakırsın değil mi komiserim? Bırakacağım ama size bir nasihat de vereceğim. Sakın bir daha zenginlik hayallerine kapılıp aptalca maceralara atılmayın. Eğer sizi tekrar karşımda görürsem affetmem ona göre. Şimdi gidebilirsiniz. Görüyorsun ya Tolga, yine başladığımız yere döndük. Bütün hayallerimiz suya düştü. Haklısın Mahmut. Oysa ne hayaller kurmuştuk. Sen Zeliha bacı ile evlenecektin. Ben de kendime bir kebapçı dükkanı açacaktım. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. En zor duruma düşen de ben oldum Tolga. Sen kebapçı dükkanını her zaman açabilirsin. Ama ben Zeliha'yı her zaman alamam. Bitti artık. Her şey bitti. Zeliha ile evlenmem suya düştü arkadaşım. Böyle söyleme. Allah'tan ümit kesilmez Mahmut. Daha genciz. Zengin olmak için, adam gibi bir iş sahibi olmak için önümüze çok fırsat çıkar. Umarım o fırsatlar çok geç olmadan önümüze çıkar Tolga. Ne yapıyoruz şimdi? Çok yorgunum. Eve gidip hemen yatacağım. Ne oluyor? Telefon çalıyor. Alo. Mahmut sen misin? Zeliha sen misin? Benim tabii. Kaç gündür telefon ediyorum. Ya anne ya da baban cevap veriyor telefona. Neden aramadın beni? Kusura bakma, bir iş üzerindeydim de bu yüzden arayamadım seni. Ne işi? Yoksa bir iş mi buldun? Aman Allah'ım, eğer öyleyse hemen beni istetebilirsin Mahmut. Üzgünüm ama olmadı Zeliha. Anlayacağın yine bir baltaya sap olamadım sevgilim. Olsun, üzülme. Allah büyüktür. Beni dinle. Sana çok önemli bir haberim var. Biliyorum, hiç söyleme. Baban seni piyangocu Cemil'e veriyor, öyle değil mi? Ne? Aslında baban yerden göğe kadar haklı. Benim gibi işsiz güçsüz, başlık parası bile bulamayan bir metelik size kızını verip de ne yapacak ha? Neler saçmalıyorsun sen Mahmut? Piyangocu Cemil'e varacağımı da nereden çıkartıyorsun? Bir ara sana talip olmuştu ya, seni istememiş miydi? Ölürüm de o yelken kulaklığa varmam. Hep sen beni dinlemiyorsun ki Mahmut. Sana söyleyeceklerim var diyorum. Peki söyle, dinliyorum sevgilim. Telefonda olmaz, mutlaka buluşmamız lazım. Peki nerede buluşacağız? Babamın bürosuna gel, yarın sabah 10'da. Ne? Babanın bürosuna mı? Hı? Benimle dalga mı geçiyorsun Zeliha? Oraya asla gelemem. Saçmalama, gelmek zorundasın. Buluşacak daha iyi bir yer seçemedin mi Zeliha? Mesela Yıldız Parkı'nda falan buluşabiliriz. Sana söz verdiğim Maraş dondurmasını ısmarlarım orada, ne dersin? Hayır, babamın bürosuna geleceksin. İşte o kadar. Dünyada olmaz. Alo? Alo? Hay Allah, kapattı. Saat 10'u geçiyor kızım. Mahmut olacak bu adam, nerede kaldı? Birazdan gelir babacığım. Evet, mutlaka gelir. Çünkü Mahmut Zeliha bacımın sözünden asla dışarı çıkmaz. Adam da sevdiği kıza verdiği sözün sorumluluğunu bile bilmiyor. Lütfen babacığım beni üzme. Mahmut verdiği sözü tutar. Sakın seninle buluşacağını unutup kahve köşelerinde oyuna falan dalmasın. Yok Tarık amca, kahveye falan gitmez. Mahmut sözünün eri çocuktur. Hele Zeliha bacıyla buluşacaksa... İşte geldi. Umarım gelmiştir. Girin. Hoş geldin Mahmut. Girsene içeri. Geldim. Gel bakalım evlat, gel, korkma, yaklaş şöyle. Bak arkadaşın Tolga da burada. Tolga? Senin ne işin var burada? Neler oluyor burada Zeliha? Birazdan her şeyi öğreneceksin, korkma. Geç bakalım delikanlı. Şöyle karşıma otur bakalım. Buyurun efendim. Evet. Senin Zeliha'yı ne kadar çok sevdiğini ve evlenmek istediğini biliyorum. Ama senden istediğim 500 milyon liralık başlık parasını hala getirmedin bana. İşsiz bir adam olduğumu biliyorsunuz efendim. O parayı çalışsam bile hemen bir araya getirmem imkansız. Üzgünüm. Neyse. Vazgeçtim. Ne? Aslında başlık parası falan bahaneydi delikanlı. O parayı bulamayacağından çok emindim. Amacım sizleri bu evlilikten vazgeçirtmekti. Yoksa ne senin ne de bir başkasının vereceği başlık parasına ihtiyacım yok benim. Affedersiniz ama neden kızınızı bana vermek istemiyorsunuz? Biz birbirimizi seviyoruz. Siz hiç aşık olmadınız mı? Sevmediniz mi? Sevmez olur muyum? Rahmetli karımı bu yüzden kaçırarak evlenmiştim. Kızımla evlenmeni neden istemediğime gelince delikanlı. Bunu ancak ileride baba olduğun zaman anlarsın oğlum. Ne demek istiyorsunuz? Her baba kızının iyi, mutlu ve temeli sağlam bir evlilik yapmasını ister. yani işi gücü olan mert, fedakar ve kızına mutluluk verecek bir damadı tercih eder. Bilmem ne demek istediğimi anlayabildin mi? Evet efendim. Sizi gayet iyi anlıyorum. Ve hak da veriyorum. Senin işsiz güçsüz ve sorumsuzca dolaşman önceleri bende ipe sapa gelmez bir adam olduğun fikrini uyandırdı. Bu yüzden de kızımla evlenmeni istemiyordum. Ne var ki kızımın da seni sevmesine engel olamadım. Dün arkadaşın Tolga ve sizi mezarlıkta yakalayan komiser bey büroma gelip senin kahramanlıklarını ve dürüst bir insan olduğunu anlattılar bana. Estağfurullah efendim, ben bir şey yapmadım. Yok yok, tevazu gösterme. Uluslararası iki uyuşturucu kaçakçısının yakalanmasına bilmeden de olsa yardımcı olmuşsun. Şey, aslında biz oraya bir tabutta saklı olan... Dur, daha bitmedi. O mezarlığa hangi amaçla gittiğinizi biliyorum. Yine de bu çalışmaya başlarsan kendini ispatlayacağını gösterdi bana. Bu yüzden de gerek komiser ve gerekse arkadaşın Tolga sana bir fırsat vermemi istediler. Yani? Yani az önce sana bir kız babası, kızını işi gücü olan mert, fedakar ve kızına mutluluk verecek bir damada verir demiştim ya. İşte aradığım bu niteliklerden yalnız bir tanesi yok sende. Nedir o efendim? İş. Evet, sende eksik olan şey bir iş sahibi olamaman. Ama bunun da hal yolunu buldum tabii. Sahi mi? Nasıl yani? Düşündüm taşındım, sana dokuma fabrikamda iş vermeye karar verdim. Aman Allah'ım, kulaklarıma inanamıyorum. Bu arada arkadaşın Tolga'yı da fabrikamın yemekhanesine aşçı olarak alıyorum. Duyduğum kadarıyla çok iyi yemekler yapıyor. Yaşasın. Artık benim de bir işim oldu. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Şimdi sıkı dur. Asıl bombayı patlatıyorum evlat. Düğününüzü de önümüzdeki ay sonunda yapıyorum çocuklar. Ne? Duyduklarım doğru mu Zeliha? Evet. Evet, hepsi doğru Mahmut. Aslan babacığım. Buna inanamıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Verin elinizi öpün. Elinizi öpün. Sağ olun. Berhudar ol evladım. Daha ne duruyorsunuz karşımda? İş arıyordunuz. İşte size iş de verdim. Hadi bakalım ikiniz de doğru fabrikaya. Marş. Ha bak, peşin söylüyorum. İş yerimde sakın kaytarmak yok, tamam mı? Estağfurullah Tarık Bey. Siz iş verdiğinizde biz yapmadık mı? Göreceksiniz. Ne kadar çalışkan ve başarılı personel olduğumuzu ispatlayacağız size. Değil mi Mahmut? Tabii. Sağ olun efendim. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. İşinde başarılı ol ve kızımı ömür boyu mutlu et. Bu benim için yeter damat. Tabuttaki Servet adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.